Boz bu yegale yaz, derdina canama, tuye adrena bahan, bu yegur anama, boz yegul seyye can, sulti zi. Sute ajena ya, sute imanama. Boz az masjid-e shah, sute Qur'an midaman, dil-e har peer o jawan, buye imaan. دهان همه جا عطر خدا نور و انوار دعا باز هم نادیه حق در دل و جان می تپد جان ما پر شده از ادب و شده شهر دل ما پر ز آوازه آن آیه معرفت شده دروازه جان ز کلام و بسم آن دل کند ساز بکن سی هر گام و قدم نام قرآن به زبان جان ما پر شده از ادب و آیه آن شده قرآن به وجود نفس و مایه جان نفس و مایه جان.